Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, gökyüzündeyiz. Şenol Gümbayrağı'nın helikopterinden Ankara trafiğine göz atıyoruz. Şenol Bey günaydın. Günaydın Şevki'ye geldim. Ne oldu, beni de öpecek misin yoksa böyle dinleyiciler öptüğü gibi? Yani ne alakası var şimdi, neyi şey yapıyorsun? Ya öpeceksin ona göre, biz de önlemimizi alalım. Ne oluyor, şapır şupur başladı bu sefer. Ama bir laf ettik işte, hepinizi sevgiyle öpüyoruz falan diye. Ne oldu? Niye rahatsız oluyorsun? Ya şey, herkesi ben senden hizmet bekliyorum. Bana şarkı çal, bana arada haberler ver, espriler yap. Komik değil, komik bayağı değil artık. Şarkıların isimlerini söyle. DJ de ben bunu bekliyorum sen. DJ olarak önce vazifeli yap. Gerekirse gelir ben seni öperim. Gerekirse sen ben ne yapıyorsun ya? Ben sana onun için mi para verdim? Sen bana para vermedin Şenol Bey zaten. Neyin parasını harcayayım? Ya işte her şey geliyor, gene paraya bağlanıyor. Bravo Şevkine. Demek ki sana parasız hiçbir şey yaptıramayacağız. Şenol Bey günaydın. Buyurun hemen trafiğe bakayım. Şevkine geleceğim. Şevkine dinleyiciler, hepinize günaydın diyorum. Bu sefer trafikte daha önemli şeyler var. Muhakkak tabii. Gerçekten trafikte. Şimdi bu yaş zamanı trafik diye bir şey kalmadı. Her tarafta park yerleri. Yollar geniş geniş. İnsanlar sıcaktan mı ne? Manyak manyak hareketler yapıyorlar. Birbirine yol verenler. Efendim buyurun siz geçin. Hayır hayır siz geçin falan diyor. Öyle manyak manyak hiç. Trafikte görmek istemediğimiz türde uygar uygar bir takım hareketler. O yüzden yani ben trafiğin nasıl bakacağım onu bilmiyorum. Uygar işte, ne kadar güzel şeyler. Ya bırak lan. Ve uygar hareketli. Çok hoşuna gidiyor çünkü yol veren adam. Şenol Bey siz nasıl bir şey yapanın temsilcisisiniz yani? Bu insan herkesin hoşuna gider. Ya bırak ya. Herkes ister ki bir gelelim bir şey olsun da oradan bir eşme. Saçık sapık söyleyin bırak. Şenol Bey yalçın küçük gibi konuşmayın lütfen ya. Ne konuşacaksak buyurun eve. Hoppa. Güzel anladın değil mi? Tamam oldu. Ben sizi zaten dinliyorum Şenol Bey. Kimseyi susturmanıza gerek yok. Buyurun. Evet. Şevki'ye geçeceğim. Bugün işte şu yaş günleriyle yani biraz yani anlamadım ben şimdi. Bu yaş günleriyle biraz yani biraz biraz ne oluyor şimdi be? Yani biraz tam değil de biraz yani ne oluyor, bir şeyiniz mi var ya, bir kramp mı girdi, ne oldu yani biraz takıldınız ya, birisi mi sıkıyor sizi, bir karnınızdan mı sıkıyor, karnınızı ayağıyla bastırıyor mu şey abi? Ne diyorsun ya? Ne de bir sen işte ne yapıyorsun yani? Yani yaş günleri de tam alakalı değil ama biraz. Biraz yani biraz. Biraz alakalı bir şey. Biraz alakalı bir şey. Evet Şevki'ye gel. Nedir Şevki Bey? Organik tarım. Ya dün de söylediniz, bu ne alakası var Şevki Bey? Sabah sabah organik tarım mı konuşacağız lütfen ya? İşte sabah konuşmayalım. Aman öğleyi konuşmayalım. Akşam konuşmayalım. Ama gece bak organik tarım mı konuşulur? Uyandırayım hayatım seni, gel biraz organik tarım konuşalım desin. Ortada konuşulmaz. O zaman ne zaman konuşulacak bu? Ya hakikaten öğlen konuşuyor Şener Bey. Hayır şimdi konuşulacak. Şimdi konuşulacak ve bu meselenin önemli hususları R, A, T, Ç, J, hop, lecek. Buyurun. Organik tarıma başladım. Hiç şaşırmadım. Öyle küspe festivali, bilmem ne festivali dolaşırsanız yani sonuçta bütün böyle ziraat festivallerinden aklınızda ne kalacak? Organik tarım. Şevket dinleyiciler bak. Sizce ben şu anda kimin taklidini yapıyorum Şevket dinleyiciler? Şunlar fıstı valla ben. Cenabeti zaman edilinin mi? Tamam çok güzel yaptınız Şevket taklidini. Anladın yani. Evet organik tarımda Neler yetiştiririz? Her şeyi yetiştiririz canım. Yani. Neler mi işte? Şeyi hiç anlamamışsın. Organik olan şeyleri yetiştirmemiz lazım, bu bir. Biliyoruz onu, organik. Nedir organik şeyler? Ya işte organik olan her şeye... İşte organik olan. Patlıcan. Kabak. Efendim başka. Salatalık, ama ufak badem salatalık değil, iri salatalık nereden yetiştirmemiz gerekiyor? Bunlar hep organik gıdalarımız. Organik derken? Organik işte, patlıcan, kabak, salatalık, bunlardır. Başka ne arıyorsun sen? Şey abi, ne alakası onun yani, organik dediğin böyle domatesi falan filan da, onlar da yani organik. Ya domatesin organikle ne alakası var şimdi? Bir sıkıntın, bir rahatsızlığı varsa bilelim Şevki yenge. Ne rahatsızlığı, ne şey yani? Ya bunun olayı bellidir. Patlıcan, kabak ve de salatalık. Nasıl bu, hangisinden yapıyor? Ben böyle süpermarketlerde görüyorum, böyle bir tane küçük kasenin içine küçük küçük salatalıklar, küçük küçük böyle patlıcanlar, kabaklar. Şey olur mu ya, dana kadar yapacağız bunu biz. Gerekirse hormonu da basacağız, eşekler gibi yapacağız. İşte hormonu basınca o zaman organik olmuyor. Nasıl organik olur? Patlıcanı, kabağı, şey gör, onların da ne güzel organik olduğu ortaya çıkar. Ya şey abi, bilmeden etmeden konuşuyorsunuz ya, öyle hormonu hormonu basarak organik olmuyor ki. Niye, nasıl oluyor hormonsuz o zaman? Madem hormonsuz yapacaksın sen, sen ne istersen bamya yap. Organik bamya. Anladın mı hiçbir? Anladım. Bamya, alo. Şimdi ben... Alo. Ne bağırıyorsun ne? Lütfen hanımefendi bir susun ya. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, yetişin ha dostlar. Modern sabahlarda gündeme bakma zamanı geldi. Oktay Demirci'mizi bekliyor. Hoş geldiniz efendim. Ha, sen benim ismimi mi soruyorsun? Ha, ben de alkışlıyorum. Üç kişi olmayınca bir saçma oluyor. Saçma olsun. Günaydın, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hoş hangisini geldin. İstersen al. Hangisini istersen al. Patlıcan almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Biliyorsun dün çok sıcaktı. Dün çok sıcaktı. Çok sıcaktı ve herkes bundan bahsediyordu. Dün ama ben o kadar sıcak olacağını da bilmiyordum. Evde normal hayatıma devam ediyorum ama eriyor, yanıyordum yani. Bence var ya, bu hava Ankara'da özellikle neden bu kadar sıcak biliyor musun? Çünkü yazın en güzel yaşandığı şehir Ankara. O da var ama ilk sırada bence o yok. Bu kışın, özellikle geçen kış, evet, hani şey diye konuşuldu ya, çok soğuk ya, çok soğuk falan diye. Hiç yazın böyle çok sıcak falan deniyor da bu kadar yoğun konuşulmuyor. Şimdi ben dün şöyle bir kimi gördüysem bana çok sıcaktı, çok sıcaktı falan. Radyolarda, televizyonlarda bu konuşuluyordu, sırf bu konuşuluyordu. Evet. Yani sırf bu yaz mevsimini... Hepimize oynadığı küçücük bir oyundur. Biraz konuşulmak istiyor. Biraz konuşulmak yani istiyor. Yani soğuk kendinden bahsettiriyor da sıcaklar böyle arada kaynıyor, sohbetlerin küçük bir kısmını tutuyor diye. Ama sıcağın masrafı yok işte. Soğukta bunun doğal gazı var, paltosu var, bilmem ne. Yazın elindekini atıyorsun, camları açıyorsun. Ha, belki çok küçük bir zümrenin elinde klimaları var. Ben bu zümre kelimesinden dolayı tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Ben de o zümredenim de. Yani dün de ben yine klima gribine yakalanmak üzereyim. Hadi ya, yine mi? Maalesef boğazımda hafif bir çatlama var. Çünkü onu hissediyorum. Arabada klima, evde klima, öyle olunca tabii insan da bünyede dayanamıyor. Arabanın kliması, ben de ufak cüce bir araba klimasıyım. Benim etim budum belli gibi üflüyordu. Bilmiyorum başka arabalarda da öyle mi? Ben yani ne yapabildiğimi, bunu üfleyebiliyorum ben falan gibi bir durum vardı yani. Gelseydin, bizim arabaya gelseydin abi. Sizin araba nereye gidiyordu onu bilmediğimden. He. Canım ya, içinde oturursun, biraz durursun, inersin sonra tekrar. Şimdi hiç dünle kıyaslanmayacak bir sıcak gün olacak. Ne zaman? Yarın. Yani şimdiden herkes sıcakla ilgili ne konuşacağını hazırlasın. Çok aksi sıcak gibi, çok sıcak demesin. Yarın yılın en sıcak günü olacakmış. Mehmet Ali Birant da tatile çıktı, iyi mi? Yoksa o söylerdi, o böyle oturaklı, yani hem oturaklı hem de çocuksu bir heyecanla konuşuyor ya. Ankara sıcak, siyaset sıcaklarından bir de bilmem ne eklendi deseydi biz de şey derdik. Hem bir taraftan da siyasi sıcaklık var, camı açsan da fayda etmez diyerek rahatlardık. Ama şimdi orada Deniz Arman biraz soğukkanlı yaklaşıyor olaya. Olmuyor yani, ne yapacağız? Gerçi o da bir çocuksu bir heyecan var, onda da var ya. Var da işte. Olmuyor, bak. Mehmet Ali Birand'ın çocuksu heyecanıyla şey olmuyor. Ya orada muhabirler Birand diyorlar ya. Hı hı. Bu izinli oldu bu hafta, bilmiyorum önümüzdeki haftada izinli mi olacak da. Bu muhabirler, ben çok korkuyorum Deniz Arman'a başka bir şey diyecekler. Görmüyorlar da zaten. Görmüyorlar. Arman da diyemiyorlar. Zaten soyadı, ismi Arman mi daha? Arman olunca da o da sanki bir özelliği olan bir süper kahraman gibi yani. Arman dun dun dun dun. O da utanan adam gibi bir şey mesela. Çok yoğun, merak etmeyin. Arman. Amanın diyor. Ar duygusuyla düşmanlarını yok eden bir kahraman. Sizde gibi. Hiç utanma yok mu? Dileriz Arman diyerek. Ne kadar etkili bir şey olurdu ya süper kahraman. Bence de güzel bir fikirmiş. Hem de ya. Çocukları şiddetten de korumuş olurdu. Utanç ve riyakarlığı uzaklaştıran bir adam. Suçluluk duygusuyla yetişen çocuklar ve de bunun sonucunda. Şimdi yetkililer... Şeyde kalesi de vefadaymış. Vefa İstanbul'da bir semtmiş diyenler. Arman. Sertmişti. Sertmişti. Değil, semtmişti olacaktı. Buyurun efendim. Yetkililer şöyle demiş. Hangi ha, yetkililer oldu? Evet, sıcaklarla ilgili. Kimin bu sorumluluğunda? Ben ne kış bileyim? Aylarında çok soğuk çok soğuk diye meteorolojiye buradan çattım. Hiç bir kişi de beni ciddiye alıp cevap vermedi. Yine meteoroloji uzmanları herhalde ya. Belki de Kürşat Tüzmen'dir, bilmiyorum. Yetkililer Cuma günü özellikle saat 12 ile 15 arasında sakın ablam dışarıya çıkmayın çıkacağım, demişler. Gıcıklığına çıkacağım. Aa, demiş yetkililer ondan sonra. Nereye gidiyor bu diye her eve bir yetkili gelecekmiş. Bakalım ne yapacak yetkililer? Beni tutuklayacaklar mı? Uzaklaştırın bunu. Efendim müdür bey nasıl açığa çıkacağız? Uzaklaştırın bunu diye ben böyle şakır şakır oynayacağım orada. Ay. Adamlar da beni tutuklamak için, tutmak için çıkamayacaklar güneşe. Ama ben bir taraftan ereceğim, bir taraftan oynayacağım. Ay böyle bir şey işte. Niyeyse bu yılın en sıcak günü cuma olacak haberlerinin üstünde de çeşitli hayvanların sudaki fotoğrafları var. Anlayamadığım bazı şeyler bilmiyorum. Geçen yıl bu sıcaklarla ilgili bir haber sırasında birisi duyurmuştu. Bu yıl denk gelmedi bana öyle bir duyuru da hatırlatmak lazım. Benim aklıma yer etti onu. Yani sokakları şöyle bir yoğurt kasesinde falan temiz su koymak lazım ara ara. Bu kediler, köpekler ne içeceğini bilmeyen. Aa, doğru sokak bakma. Hayvanları hakikaten de kavruluyorlar. Onlar klima suyu içmeye çalışıyorlar falan dükkanların dışında. Her dükkanda da klima yok tabii. Belli bir zümre. Şey, o yüzden böyle hayvanseverler değil de dünyayı, insanlığı sevenler öyle yoğurt kaseleriyle şehrin belli gölge bölgelerine herkes su koysunlar. Herkes şöyle küçük kaplara birer su koysun. Birkaç tane. Temiz orada içer çocuklar. Şöyle yapalım isterseniz. Önümüzdeki dakikalarda Kaybolan Değer adlı köşemiz. Kaybolan Değerler giriyor küçük mu? Küçük bir istatistik diye bir köşe var bugün. O köşede gireceğimiz. Tamam, ben onun hazırlıklarını yaparım. Şimdi mi yapalım? Yok, şimdi kaybolan değerlerin ben tanıtımını yapayım. Ondan sonra tamam. Da şey yaparız. Tamam. Kaybolan değerler. Kaybolan değerler bugün saat 8.36'da Modern Sabahlar'da. Kaybolan değerler Anadolu Hafriyat yapımıdır. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, yetişin ha dostlar. Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Oktay Demirci'nin bize duyurduğu, müjdelediği iki tane özel dosya vardı. Onlara gireceğimiz zaman haber var. Tamam, gireceğiz ama önce sana bir sorum var. Tabii. Ama dürüst seni cevap özledim. Ver. Evet. Dürüst cevap ver. Onu sormayacağım. Bugün başka bir soru. Bir başkan olsaydın ne tip bir başkan olurdun? Neyin başkanı olurdun? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama dürüst cevap ver. Başkan... Bir kere neyin başkanı olursam olayım. Evet. Sıradan insanların... Evet. Sokaktaki adamın bana başkan diye seslenebileceği bir başkan olmak isterdim. Halkın başkanı da diyebilir miyiz? Ama şimdi o başbakan. Hayır canım, niye? Halkın mesela, başkanı demek. Başbakan işte. Apartmanda gezersin. Apartman sakinleri de halk oluyor o şeyde. Apartman içinde. O zaman evet. Da halkın başkanı olmuş. Apartmandan olsun. Çıkınca ne oluyor? O zaman oradakiler de vatandaşlar oluyor. Onlar bağırmayacak. Halkın gönüllerin başkanı olmak isterdim ben. Gönüllerin başkanı. O da bana şey gibi geldi de. Gerçi onun isim olarak karşılığı da var. Hadi o tip bir politikaya girmeyelim diye. Hiçbir seçimi kazanamayan bir parti başkanı gibi. Gönüllerin başkanısın. Başkan, gönüllerin başkanı gibi. Gönüllerin başkanı. Gönüllerin başkanı olmak istiyor. Ama yani başarısızlıktan değil de öyle olmayı seçmiş. Seçimlere girmiyor. Gönüllerin başkanı. Seçimlere girmiyorsun ama böyle mesela toplu bir alanda, bir alan, büyük bir alan hayal et. Orada evet. Konuşma yapar mısın? Gönüllerin başkanı olarak. Yaparım ama mikrofonsuz, hoparlörsüz. Niye abi? Çünkü para onlar. Ben bir de gönüllerin başkanı olduğumda örgütüm hiçbir şeyim yok. Millet he. Ayarlarsa, yani daha doğrusu öyle sistem kurulmuşsa çıkar konuşurum da. Kendi cebimden de şey yaparım. Sonuçta gönüllerin başkanıyım. Doğru. Bravo, tebrik ederim. Bu küçük anketimize yarın devam edeceğiz. Peki. Sonucunu da herhalde 3,5 ay sonra mı açıklayacaksın? Sonucu da anket bittikten sonra. Ne tamam. Zaman biteceği de senin verdiğin cevaplara. Mesela gönüllerin başkanı değil de başka bir şey seçseydin. Uzayacaktı. Hayır, bir başka yöne gidecekti. Yine anladım. Uzun olacağı kesin de. Çünkü tam olarak nereye varacağını bilemiyorum şu anda. Çok güzel bir anket olacağı benziyor. Evet. Şimdi kaybolan değerler köşemiz. Başlıyor müsaade mu? Edersen ufak da bir haber olsa başlayacak. Buyurun. Ay çok heyecanlıyım. Kaybolan değerler başladı. Bunları evet. Başka bir yapım şirketine yaptırdınız. Bomba gibi bir giriş olmuş hakikaten. Çok teşekkür ederim. Değişik bir anlayış kullanıyorlar bunlar. Evet. Kaybolan değerler deyince geçen gün konuştuğumuz bir sanatçımız Ali Atik üzerinde aslında bu köşeye başlamadan bu haberlere başlamıştık. Ali Atik. Bugün de Cem Özer'le ilgili haberler var. Ay, çok güzel aktaracağımız. Bir köşeymiş bu ya. Hakikaten yani hiç ummadığımız insanlar. Evet. Cem Özer bundan sonra Bebek'te neyle gelip gidecekmiş oraya buraya? Atla mı? Atla değil. Başka neyle olabilir? Katır. Hayır, katır değil. Cansız bir şey. Cansız ne bir olabilir? Şey. Ölü eşek fiyatı. Bush'un kullandığı ne olabilir? Gingers denen araçla gezecekmiş bundan sonra Bebek'te Cem Özer. Ben sokak bir iki tane gingerli adam gördüm. Bir kere şimdi nerede gördün ya? Panora'da gördüm. Ha onlar orada var, doğru. Orada gingerlılar var. Doğru. Orada da Sinan Aygün falan da bilmişti. Hatta şey olmuştu. Ne derler? Vay çok güzel başkan olacak falan demişler. Orada yani da Bush binememişti, o binmişti falan diyor. Evet. O Ginger'da şöyle bir şey var. He. Yani bisiklette bile insan bir araca bindiğini hissediyor ama Ginger'a binince sanki hiçbir şeye binmemiş gibi bir şey oluyorsun. Her tarafın açık falan. O yüzden yerden yükselmeni, insanlara tepeden bakmanı şahsi bir kabiliyet gibi algılıyorsun Ginger kullanırken. Herkese şöyle bir tepeden bakıyorsun. O da seni sevimsiz bir adam haline getiriyor. Ama tepeden bakan insan olarak da bir yandan Ginger'a binenlerden bahsediyorum. Hoşuna mı gidiyor? Hoşuna gidiyor tabii sen. Yani sevimsiz bulunmak da bunlar ne anlar benim karakterimden, kalitemden falan gibi. Öyle bir dolaşıyor. O insanların ilişkilerine yansır gibi geliyor bana. Herkes de Ginger olsa oturur da birileri böyle başkasına yukarıdan bakacaksa şey yani böyle dünyanın en lüks arabasında dolaşanlar bile dışarıda yayalara öyle bakmıyorlar yani. Çünkü hani arabanın camından bakıyor sonuçta. Bir de yine aynı şeyde bakıyor. Belki tır şoförleri öyle tepeden bakıyordur. Tepeden bakıyordur. Bir de dediğin gibi yani tır şoförü veya işte dünyanın en güzel arabası neyse. O bir şeye binmiş gibi hissettiği için. Evet. Zaten dikkati başka yönde. Ha, kapalı bir alanda yani. Ben bu aracın içindeyim. Ha. İnsanlara tepeden bakmamı sağlayan benim boyum, haşmetim değil. Aracın büyüklüğü diyebiliyor. Çünkü sağında solunda araç var. Cincir'de. O ben dev bir adamım galiba falan diye düşünüyor. Böyle bir yanlış düşünce. Bravo. Çok güzel tarif ettiniz zaten çıplak diyerek. İlk başta Ginger'a binen adam çıplak gibi. Gerçi Cem Özer Ginger'sız da böyle dolanıyordu bir aralar. Hala öyle dolanıyor canım. Hala öyle dolanıyor. Hadi Ginger olmuş. Ben kendim Ginger olmuşum diyecek bir durumda mı diyebiliriz. Bu arada Cem Özer'in eşi Nurgül Yeşilçay da çocukların çok yakın zamanda en sevdiği oyuncu olacak yani. Öyle mi diyorsun? Altyapısını yapıyor. Bu Baby TV'de bütün seslendirmeleri o yapıyor. Hadi canım. Tabii yani büyük bir komplodan bahsediyorum. Şu anda altını çiz bunun. Niye? 16 yıl sonra bir grup seçmenini maymun gibi oynatacak bir parti Nurgül Yeşilçay'ı alacak. Onun her dediğinin doğru olduğuna inanan bir şey var şu anda, genç nesil var ve onlar artarak devam ediyorlar. O zaman onun şimdiden kutu, kare, üçgen. Bu bir üçgen. Bence o zaman şimdiden sen en azından herkes elinden geleni yapsın. Bence Ali'ni bu konuda uyar. Bu konuda şimdi onu uyarmaya başla. Çünkü Cem Özel'in de siyasete girme ihtimali var. Eğer Cem Özel siyasete girerse Muzaffer Abayhan'la beraber neydi o sakallı adamın adı? Onunla beraber. Abigeder'le. İşte ha. Beyhan Abigeder. O yüzden onunla beraber girerlerse tamam işte. Coşar giderler. Hakikaten. Bir de bak bu da başkanlık şeyi olabilir. İçgüdüsü. Nurgül Yeşilçay'ın her dediği doğrudur. O bana ne derse o öyledir diyerek yetişiyor ve bu yarın öbür gün çok bir düğmeye basmasıyla veya şey de olabilir yani niye siyaset düşünüyoruz bu garip şeyler oluyor ya ne derler Japonya'da falan zehirli gazla 1 milyon tarikat mensubu şey öyle bir şey de yapabilir yani Nurgül Yeşilçay donsuz sokaklara çıkma vakti geldi dediğinde mesela bir radyodan televizyondan sokakta böyle hipnoz halinde donsuz insanlar dolaşsa en başta bir bakarsın falan da sonra bir huzursuz olacak. Sen o da sana bakacak. Sen şimdi başka şekilde canlandırıyorsun da Yaşamın Kıyısında seyretmiş miydin sen? Hı hı. Ha orada Nurgül Yeşilçay'ı seyretmiştin değil mi? O tip konuşması bence yani en zarar verecek. Eğer gerçekten öyle yani bir film boyunca değil de bir yaşam boyunca öyle konuşursa bence hem gençlere hem yani genç yaşta ayırt etmeksizin ve insanlara zarar verecek. Evet, insanlara zarar verecek konuşma tipi o olur. Bence ondan sakınalım. Teşekkür ederim. Oldu Oya Küçümen'e? Oya Küçümen ne anlaşamadılar mı? Oya Küçümen daha şeyleri büyüklere hitap eden maymunuz falan seslendiriyor. Onlar da çok öğretici değiller. Çizmem bitti. Doğru çizmem diye bağırıyor. O yani şey öğretici şey değil. O daha büyüklere hitap ediyor Oya Küçümen. İşte Oya Küçümen'in yanındaki Bora Ebeoğlu'nu. Bora Ebeoğlu bir tarafa koy lütfen. Bir tarafa da Cem Özer'i koy. İşte ne kadar yanlış yönlendirmişler eşlerini, sevgililerini. Neyse artık çünkü bilmiyoruz ne oldu. Ne oldu? Onların iç meseleleri. Bu arada Ginger 10.000 YTL'ymiş. İsteyenlere buradan biz de 2.000 YTL'de üzerine koyarak biz de aracı olabiliriz. Yani 12.000 YTL'ye biz de satabiliriz. Bu arada korkunç bir şey yani. Hani ünlülerin değişik bir hayatı olduğunu hep düşünürsün ya böyle. He. Artistlerin, müzisyenlerin falan. Hı hı. Neler konuştuğunu falan hayal edersin. Şöyle müzikten böyle ilham perisi falan aşktan bahsediyorlar falan diye. Öyle ama yani sözünü kestim ama öyle. Mesela Alişan'ın ben düzgün yani normal bir hayatı olduğunu düşünmüyorum. Hep bundan çünkü bir ara şöyle bir hareket yapmıştı Alişan hatırlıyorsun. Sonra da ben buna yüz çizdim. Bu parmağı öyle yanlış anladı demiştim. Benim korkum şu. Ha. Cem Özel'in artık ne konuştuğunu az çok tahmin edebiliyoruz yani ne sabah. Ne konuşuyor? Cem Özel bir aydır şey konuşuyor arka. Cincir al Cem oğlum. Abi boş ver. Kışın ne yapacaksın? Nereye koyacaksın akşam? Ya yani bunları konuştu işte. Sokaktaki adamdan hiçbir fark yok. Kışı şey var mont giyerim oğlum. Zaten çok soğuk olmuyor. Aralardan gideceğim ben falan. Trafikte şey yaparlar abi. Kaskla veririm. Bunları konuştu yani. Bir ay boyunca, iki ay boyunca bunları konuştu. Sanatçının neler konuştuğunu tahmin etmeye başlarsak işimiz iş yani. İşte ondan sonra da karısı Gil. Neydi karısının adı ya? Nurgül Hanım. Ha, Nurgül Hanım da ondan sonra gidip işte şeylere veriyor. Baby TV'de seslendirmeleri veriyor kendini. Evet, ama evde durmayayım da. Ne hiç olsa yapayım da. Nurgül bak ellerimi bırakıyorum. Nurgül! Nurgül bak! Ay tamam Cem ya! Böyle gidiyorum. Şimdi dönüyorum bak. 180 derece dönüyorum. Nurgül! Ya, bütün mahalleyi batıracak. Ya. Öyle bir şey. Yani kaybolan değerler köşesinde bugün uzun uzun bundan bahsetmek istedim. Ben yine vereceğiz kaybolan değerler köşesi. Kaybolan değerlerin sonuna geldik. Ben bunu beğenmedim. Bunları değiştirelim. Bu yeni prodüksiyonlarımız güzel olmadı ya. Eskisinde ne güzel böyle yavaş yavaş bir şeyler. Hızlı oluyor. Söylenince öyle bir tatsız oluyor. Doğru söylüyorsun. Şimdi bundan bir süre önce Mehmet başka Eler... köşemiz var mı? Var. Ne? Buna göre hazırlığını yapalım. Dur bakayım. Küçük bir istatistik diye bir köşe var. Tamam bak. Evet. Ya bilmiyorum ya her şeyi de köşe olarak mı düşünsek? Şimdi küçük bir istatistiğe gelmeden önce. Ha, tamam, hayır gelmedik. 9 Haziran 2006 tarihinde Mehmet Ali Erbil ya şundadır ya bundadır ya bunda daha doğrusu programında hatırlarsan bir pantolon indirme olayına karışmıştı. Evet çok güzeldi bir olaydı. Pantolonu indirmişti. Herkes orada, de görmüştü bunu. Orada medyanın aslında biraz nasıl olaylara yalancı yaklaştığını gördük. Nerede? Yani o stüdyoda onun izleyicisi de kadın ağırlıklıydı. Evet. Yani orada hani hatırlayalım programı böyle paravanın arkasında birisi var. ilişki nasıl olacak falan filan bu konuşuluyordu. Doğru. Ondan sonra elleşme falan diye böyle bir orada hakikaten çok komik şeyler vardı. Orasını burasını eğlendi. Saçına bir bak diyordu. İşte orada saçı yerine arkasını döndürüyordu adama falan. Hakikaten böyle yavan ama gerçek komikliğe uygun şeyler oluyordu. Ve o pantolon indirme olayında da izleyicilerden kahkahalar kopmuştu oradaki bütün kadın izleyici. Onlar da böyle bir eğer yüzde ise izleyicinin belli bir kısmını şey yapıyorsa ben herhalde %80'i izleyenler ha diye gülmüştür diyebilirim televizyon karşısında da. Evet. Gazetelerde de şey diye çıktı. Büyük utanç, millet ne yapacağı şaşırdı, öfke seli yükseldi falan filan diye. Hiç öyle stüdyoda bir şey yoktu yani. Yani bir şaşkınlık olduğunu ben hatırlıyorum. Ben çünkü ne mutlu ki bana o anı canlı seyretmiştim. Ne güzel. Gerçekten o şanslı azınlıktandım. Ki her zaman da izlediğimiz bir program değildi ya. Şundadır ya bunda. Yani bu olay yargıya intikal etmişti ama. Çünkü ne olduğunu herkes hatırlıyor. Aa, görevli miydi orada şeyi görünen? Tabii tabii. Adam yani pantolonu indirildi. Tatlı bir frike şey yapmıştı. Ha. Değişik değişik enteresan yapıda insanlar vardı programda yardımcı olan. Ya. Şişman ikizler falan filan takmacılar. Halının üstünde takla attırdığı şey o muydu? Oydu galiba. Herhalde tabii, oydu. Tabii oydu. Gel onun gibi. Hayasızca davranmaktan yargılanıyordu Mehmet Ali Erbil. Bu yargılama sona ermiş. Mahkeme bence sona ermiş. Bence hayasızca değil, ayarsızca diye böyle bir suç varsa orada yargılanmalıydı yani. O yüzden biz de ele alalım diye düşündüm ben. Hani yani hazırda burada yargıdan... Hayasızlık da yok canım. Mehmet Ali Erbil şey diyen bir adam değil ki, benim ahlak anlayışıma göre millet donsuz olmalıdır falan diye bir şey yok. Komiklik ayrı bir şey. Yani işte pantolonu indirirken bir ve de risk... 50 defa indirmiş zaten o pantolonu. Bir risk var. Ha, ondan önce indirmiş. Tabii canım, düzenli olarak inen bir şeydi o. O espri vardı. O gün adam donsuz yakalandı. Adam donsuz yakalanmadı canım. Adam donlu. Adam donlu. Adam mı? Donlu da pantolon indirirken biraz yukarıdan tutmuş herhalde. Veya gevşek donla çıktı. Yani o pantolon indirme donla kalıyor. Ha gülünüyor. O gün donda pantolonla inmiş veya adam donsuzmuştu. Bilmiyoruz onu da. O da olabilir. Böyle bir şey. Hayasızlık değil bu. O da olabilir. 2006 yılından itibaren yargılama devam ediyor. 2 yıl bir donsuzluk davası ya. Biraz da bu hukuk sistemi aslında burada bir şey var ya. Terbiyesizlik var yani. Yazıktır. Dönüyor bu dosya mı geliyor hakimin birinin karşısına? 1000 tane dosyanın arası gene donsuz adam dosyası geldi. Can sıkıcı. Ama hakim çok güzel bir karar vermiş. Ne? Hakikaten olay tamamen iş kazasıdır diyerek beraat etmiş. Mehmet Ali Erbil hayasızlıktan. Hayasızlıktan ne ceza veriyor? Yani çünkü teşhircilik mi oluyor bu? Başkasınınkini de teşhir ediyorsun. Canım başkasınınkini öyle bir şey var mı? Teşhircilikle şey diyor hakim. Herkes kendininkini teşhir ederse serbest. Başkasını teşhir ederse hayasızlık. İşte o yüzden iş kazası olarak bağlanmış bu konuda. Bu da ayıp ya. Yani Tuzla'da insanlar ölüyorlar, sakat kalıyorlar. Onlara da iş kazası diyoruz. Adam biri donsuz kaldı. Buna da mı iş kazası diyeceğiz yani? Biraz böyle hani bu iş kazası şeyinin de bir şey olsun ya. Bir de iş kazası aslında bence Mehmet Ali Erbil değil de o adam değil mi iş kazasına uğrayan? Ya da oradaki izleyiciler değil mi iş kazasına? Yani ne taraftan baktığına bağlı, kimin hakikaten rahatsız olduğuna bağlı da hani onlar iş kazasına. Bu iş kazasına sebebiyet veren aslında bir sebebiyet yandan da. Sebebiyet veren evet hakikaten Mehmet Ali Erbil. Ya da donu giymeyen adam da sebebiyet vermiş olabilir. Veya adama donunu giydirmeyen yapımcı da. Burada yapımcılar suçlu. Çünkü donsuz sunucuları sahneye sürüyorlar. Doğru. Ben yapacağız mı bir köşe? Yapacağız. Anladığım kadarıyla sevimli istatistikler köşesine bu saatte giremeyeceğiz. Küçük bir istatistik zaten isminden de belli olduğu gibi küçücük bir istatistik. Yayın akışımız içinde 10,000 Maniacs var. Ay. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Saat 9.25 oldu. Birazdan söyleyeceklerim yüzünden belki de bütün hayatım boyunca kendimden nefret edeceğim, utanacağım ama etkili bir giriş yapmak için bu cümleleri de kurmam gerekiyor. Hop gün PTT, gündem girsin sepete. Burada alkışlayan benim. Orada da bir yanlış anladım. Kendini hem bu o kadar da acıklı bir durum. Bu yavan lafı söyleyip hem de alkışlayan insan Ege değil. Şimdi bugün sabahtan beri içime dert olan bir konu var. Hemen alalım. Aslında dert olmasının sebebi verememiş olmam. Çünkü bu haberi vermek istiyorum. Küçük bir istatistik. Ha, küçük bir istatistik köşesi geldi mi? Aa, çok heyecanlıyım ben o köşeyle ilgili. Çünkü istatistiği seviyorum. Kısacası yaşamı seviyorum. Küçük bir istatistik. Küçük bu arada bir... küçük bir istatistik köşesine başlamadan önce ODTÜ'deki ilk yılımda istatistik hocasının ilk cümlesi, daha böyle ilk haftanın derslerinden biriydi istatistik. Orada duyduğum bir cümle, ben yanlış yere mi geldim diye düşünmeme neden olmuştu. Şey demiştim. Çocuklar, bir gün biliyorsunuz bilgisayarlar bir insanın bir günde yapacağı işi bir saniyede yapabiliyor gibi. Ben pardon, yanlış yerim. ODTÜ değil mi hocam diyor. Çünkü boş konuşulmaması gerektiğini düşünüyordum ben üniversitede. Böyle demiş miydi gerçekten? Evet, böyle. Herhalde boşlukluğuna denk geldi ama. O zaman da yadırgadın mı, yoksa o zaman havalı bir laf mıydı bu? Yok. Bu herhalde bilgisayarın çıkmasının ertesi günde havalı olmayı bırakmış bir laftı. Olabilir. Ya üniversiteye sen çok erken başladın. Yalnız sınıfa girdin, öyle bir şey olabilir. Küçük bir istatistik köşemizde bu hafta Konya'dan bir haber var. Konya Lokantacılar Birliği Başkanı Ali Osman Bey bir açıklama yaptı. Dün. Bence çok güzel bir köşeymiş bu. Biraz Osman Bey'i de biraz tanımlasayın şey olarak. Hikaye gibi. Ali Osman Bey 50 yaşlarında değil. 50 yaşlarında iki çocuğu olan, karısı maalesef ölmüş ve o iki çocuğa hem analık hem babalık yapan bir pideci ustası. Pideci ustası diyorum çünkü pidecileri yetiştiren bir usta. Pide. Pide. Ali Osman Bey şöyle demiş. Konya'da bulunan 700 lokantanın tamamında ve fırınların çoğunda Konya'ya özgü bir etli ekmek yapılıyor. Şimdi burası enteresan değil Ali Osman Bey. Hakikaten Ali Osman Bey oturmuş, hesaplamış, üşenmemiş. Yaptığı hesaplamalara göre de günde, bakın günde ortalama 350 bin etli ekmek yapılıyormuş sadece Konya'da. Bu da demek oluyor ki günde 315 kilometre etli ekmek tüketiliyormuş sadece Konya'da. 350 kilometre etli ekmek. Hani böyle artık bazı şeyler futbol sahasıyla ölçümleniyor ya. Bu metrik sistem falan tamamen bitti. İşte etli ekmekte 315 kilometre kilometreyle ölçüm. Yalnız konuyla alakalı şeyleri öyle yapmazsan. Çünkü mesela futbol deyince aklımız futbola kayıyor. Özür dilerim. Rica ederim. Tabii etli ekmeğin kalınlığı da çok önemli. 315 kilometre ama. Kalın etli. Kalınlığı ne kadar sence? Nasıl? Yani 315 kilometre ama. Üst üste koyunca da kalınlık olarak mı? Niye üst üste koyuyorsun ya? Ne bileyim ya. Şimdi uzunluğu al, yan yana koyup uzunluğunu ölçün. Kalınlık derken yani genişlikten bahsediyorum yani aslında. Yani şey, kıymasıyla beraber mi ya, yoksa hamurunun mu? O senin dediğin yükseklik. Kalınlık dediğim yani genişlik aslında. Yanlış söyledim. Yani uzunluk ve... Ha, yan yana koyulan etlerle kaç futbol sahası şey olacak gibi mi? Yüz ölçümüne mi bakıyoruz şimdi? Uzunluğuna baktık, bir de yüz ölçümüne mi bakacağız? Abi uzunluğuna baktık ama mesela asfalta koyduğunu düşün. 300. Mesela Ankara-Konya yolu kaç? 260 kilometre falan, tamam mı? Evet. Ankara-Konya arası. Aa, o zaman... Ankara'dan hemen olsaydı... Tabii canım, Konya'dan Ankara'ya geliyor. Kokluya gelecektik. Senin eve kadar gelir. Bizim eve yetişir mi bilmiyorum ama... 200-260 kilometre Konya yolundan döner oradan. Orası da kapalı şimdi. O Ahlatlı Bel Kavşağı, orası kapalı. Oradan döner. Samsun yolundan biraz dolaşır falan filan ama varır. Varır. Senin eve varır 260 kilometre. Şimdi asfaltın üzerine 315 kilometre etli ekmeği koyduğun şu. Ne kadar yer işgal edecek? Ne kadar? Ne bileyim ne kadar? deliden dinleyicilerimiz olacak. Biliyorsun. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. He. 33 yıllık hayatımı boş konuşmalardan uzak geçirmeye çalıştım. Bunun içinde büyük bir kısmı da bilmediğim ölçüler konusunda atıp tutmak. Ne demek bilmediğim ölçüler ya? Nedir ne şimdi et ekmeğin santimetre karesini bilmiyorum ki 350 bin tanesi ne kadar. Öğren. Yani. Öğrenmek ayıp değil. Tamam o zaman bir dakika. Benim şimdi avucum 15 santim diyelim. 15 çarpı 15 225 mi ediyor? Hala bana alanını veriyorsun. 225. O alanını zaman, istemiyorum. Tamam işte. He. 225. Ne kadar kıyma gideceğini düşün sen. Babayı karıştırıyorsun şimdi sen. Tamam sen bildiğin yoldan yap. Bir, bak ne kadar yani bir karış böyle olsun. Dört karış da böyle olsun. Değil mi? Hı hı. Yok dört karış olur mu? Bekle. Yok iki karış. Bire iki. 15 çarpı 30. 450 santimetre kare. Bir tanesi. Demek ki oradan mesela 350 binle çarpacağız. Onu böleceğiz. Doğru. Falan fıstık. Doğru. Tebrik ediyorum. Ferhat Güzel mi dedin? Ne bileyim fısıldayan koruluklarla Ferhat Güzel eller karışınca. Eller deyince değil mi? Kulaklar deseydik sonuç mesela. Sonuç yani. Kulaklar deseydik İzzet Yıldızan. Efendim. İzzet İkram. Burun deseydik Faruk K. Hep bunlar. O kim? Var ya Faruk K ya. Hep bunlar bir organıyla ünlü olan sanatçılarımız. Fakat. öyle. Neyse. Yüz ölçümünü verir misiniz? Yüz ölçümü falan yok abi işte. Ne yan yana koysak ne kadar yer tutuyorlar? Futbol sahası olarak mı verilmiş? 315 kilometre tam olarak. Ve 90 santimetreymiş bir etli ekmeğin uzunluğu ortalama. Yani sen gittin mesela tek istedin. Bir 90 bunu, santimetre. Bunu niye verdiler bize ya? Toplamı. Bilgiyi. Ha. Ayıp yani. Çarpmayı bölmeyi bile zaten 350 bin tane. Etli ekmek çıkıyorsa 90 santimse kaç kilometre olduğunu biliriz. İşte 315 kilometre. Bize genişliğini verseydi de biz ne kadar yer kaplıyor onu bulsaydık. Onu vermemiş hakikaten ama 40 santim falan benim tahminim. Bak işte benim hayatta kendim korumaya çalıştığım boş konuşmaya 40 santim falan benim tahminim dediğin anda o batağa giriyorsun. Fark yani, etmeden giriyorsun. Şu anda sesli düşünüyorum. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Oktay Bey buyursunlar. Çok teşekkür ederim. Köşeler falan bitti mi? Rahat rahat yani konuşabilecek miyiz? Tabii rahat rahat konuşabiliriz. Birazcık da kendi istediğimiz konulardan konuşalım. Hep görev diye konuştuğumuz. Evet, doğru. Bugüne kadar ve hadi gözümüz aydın modadan konuşacağız. Ooo süper. Bu gün Perşembe günü modern sabahların son dakikalarında. Şimdi bundan önce. Hay Allah bunun da köşesi varmış. Come on bekleyelim onu. Come on. Evet. Podyum coşkusu. Podyum coşkusu gerçekten güzel bir köşe. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur. Şimdi bundan önce gerek modern sabahlarda gerek kendi özel yaşantımızda hep birbirimize aldığımız çok değerli bir hediye vardı. Böyle saat, cepli falan. Cep telefonu. Hayır. Hırka. Hayır. Kot mont. Bravo. Kot mont. Kot montun modası geçti mi? Bilmiyorum. Geçmiyor, geçemiyor galiba. Şimdi bu sene, özellikle bu sene dünya modasını doğrudan etkileyen artık kot şortlar, kot montla beraber çok modaymış ve herkes bunu aklına. Kot şort benim üstündeki değil mi şimdi? Kot şort senin üzerindeki, evet. Yani bugün de bir tesadüf olmuş. Demin içeride de gördüm. Şöyle biraz da bacaklarına falan da baktım. Bacaklarım da biçimlidir. Hem biçimli hem özellikle kıllı olması beni çok etkiledi doğrusu. Teşekkür ediyorum. Yani içim bulandı. Dur galiba öbür köşeye girmek zorunda kalacağız. Bu konuşmadan. Hayır sonra. Aslında. Hayda. İçimizi kaldıranlar. İki köşeyi galiba paralel yürüteceğiz anladığım kadarıyla. Buyurun. Modadan içimizi kaldıranlar köşesine geçtiğimiz gün modadaki onaylamadığımız tasarımları ve onaylamadığımız anlayışları konuştuğumuz herhalde belli. Evet tabii ki. Eğer içimize huzur dolduranlar köşesine geçersek de orada da desteklediğimiz tasarımlar. İçimize huzur dolduranlar. İçimize huzur dolduranlar. İçimize huzur dolduranlar. İçimize İçimize huzur dolduranlar. İşimize huzur dolduranların yepyeni bir köşesinde Oktay Demirci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta bir konuğumuz olacaktı. ama maalesef bu köşemizde o konuğumuz gelmedi. Çünkü içimizi kaldıranlar köşesini yapacağımızı düşünüyorduk. Ama son dakikalı bir değişiklikle içimize huzur dolduranlar köşesinde bu hafta bir gelecekti. Bir sanatkar gelecekti. İçimizi dolduran. O yüzden konuksuz yapacağız. O yüzden eski bölümlerden en güzel böyle parçalarla. Evet, derlemelerle yapacağız artık. Ve yine döndük dolaştık. Aynı şeye geldik. Moda köşesine. Moda köşesine geldik. Konumuz gelmeyince bir son dakika golü attı çünkü bize. İşte olay çıkarmaya çalışıyor. Buyurun efendim. Ya herhalde bizim yayında konuştuklarımızı dinledi ve gelmekten vazgeçti. Bu tıpkı Gülben Ergen'in programında olduğu gibi. Herhalde olay çıktı. Evet. Sürpriz, sabahlarda sürpriz, olay. Sürpriz. Aşkım buyur. Müzik dünyasında bu kadar tecrübeli bir insan, çevresi şahane müzisyenlerle, şahane sanatçılarla dolu bir insan. Şimdi Gülben Ergen. Evet. Yani hakikaten Anadolu ateşini yaratmış birisi, eşi. Türk tiyatrosuna, Türk televizyonculuğuna, sinemasına damgasını vurmuş Yılmaz Erdoğan. Ne oluyor? Kaynı. Kayınbiraderi. Kaynı. Evet. Kaynı oluyor. Kaynı. İşte Mazhar Alanson'la kanka olduğunu biliyoruz falan, böyle müzik dünyasında bilmediğimiz kimlerle arkadaştır Gülben Ergen. Aralarından biri de çıkıp sürpriz sürpriz sürpriz aşkım şarkısının çirkin olduğunu söylemiyor mu Gülben Ergen? Yani bence söylememesini anlıyorum da aralarından. Hayır, mesela şimdi bebek zamanında bebekle ilgili şeyler, hani insanın bebeği ne olursa olsun çok güzeldir, çok tatlıdır, öyle denir ya. Evet. Kimsenin bebeğine gidip ay çok biraz da burnu şekilli olsaymış çok güzel bir bebeğiniz olacakmış diyemiyorsa. Evet. Albüme de mi öyle? Çünkü tam bebek dönemine denk geldi. Şimdi ben Atlas bebeği de gören birisi değilim ama bebeğe söylediklerinin aynısını albüme de mi söylediler? Şimdi hassastır falan bu konuda, o da çocuğudur falan gibi mi yaklaştı? O yüzden böyle sürpriz diye bir şarkı çıktı ortaya. Tabii canım. Bütün hem Atlas bebek hem hani Atlas bebek zaten güzel bebek olabilir bir yandan. Atlas bebek ve albüm yüzünden, daha doğrusu bunlar sayesinde, bundaki iyi görüşler, o çevresindeki demin saydığın herkes çok güzel laflar etmiş bunlarla ilgili ve bebeğe diyeceksin ondan zaten sonra yani. İşte ha, bebeğe zaten diyeceksin, doğru söylüyorsun. Karıştırdılar. Albüme de herhalde bebeğin hatırına ona da öyle söylemişler. O da onun bebeği, o da onun bebeği diye. Evet, böyle o yavan lafı eden adam yüzünden vardır. Sürprizli şarkısını dinledik biz de. Ondan sonra dinliyoruz. Hem de üstelik sadece sürpriz şarkısını dinlemiyoruz ve o reklamda da seyretmek zorunda kalıyoruz. Hangisi? Çünkü hemen çeviremiyorum ben. Bir numara, ben bir numara diye bir tane şey var ya, reklamı. Onu bilmiyorum. Parfüm sıkıyor orasına burasına, ne olduğunu da hatırlamıyorum şeyin. Parfümün onu bilmiyorum. Öyle bir şey de var, reklam da var. Eskiden şeyin, Steffi Graf'ın falan şeyleri olur diye reklamları. Ben bunu rahat ediyorum çünkü bir numarayım, her zaman öndeyim falan diye, güzelim. Sen niye Steffi Graf taklidi yapıyorsun bana sabah sabah? Ne yapayım? Bacaklarımdan Agassi taklidi mi yapayım? Dur, bacaklarımdan bahsederek içimi bir kere kaldırdın. Dur, üstümü çıkarayım. Boris Becker taklidi yapmaya çalışayım sana. Kıllarımla. İçimizi kaldıranlar devam ediyor. Devam edecekmişiz çok güzel. Başka köşeye geçecek. Başka köşeye geçelim. Çekemeyenler. Çekemeyenler. Kaç köşe yapıyoruz ya? Köşe? Benim de durumum belli, esprim belli, şeyim belli. Kaç tane köşe yapabiliriz yani? Çekemeyenler diye bir köşe bence çok güzelmiş ya. Tamam, iyi o zaman. Buyurun efendim, çekemeyenler. Çekemeyenler. Çekemeyenler köşesinde bu hafta inceleyeceğimiz dal birbirini çekemeyenler olacaktı. Saçma mı oldu girişim? Yok, çok güzel oldu bence. Şimdi birbirini çekemeyenler alanında bu hafta Amerika'daki bir televizyon kanalındaki iki spikerin kıskançlığı ve aralarındaki kısım. Çekememezlik. Şimdi yapımcı ve sunucu Larry, 51 yaşındaki Larry, kanal spikeri arkadaşı Alicia, 34 yaşındaki Alicia'nın elektronik posta hesabına yasa dışı yollarla, ne demekse bu, yasa dışı yollarla yüzlerce kez... O bakmazken demek. Herhalde. Yüzlerce kez girmiş ve özel hayatını satmış her yere. Yasa dışı yollar dedin, yani niye abartıyorlar? Şifresini görmüş veya mesela hani bu Google'ın Gmail'inde şey var ya. Remember me mi? Ha, öyle tanıyorsa bilgisayar, onunla girmiştir. Girmiş de niye okuyor abi bütün maillerini tek tek? Hocam o adamı. Ve bir süredir böyle yapıyormuş. Şimdi Bunları da bastırmış herhalde printer'dan anladığım kadarıyla. Onları da scan edip tekrar elektronik ortamda bütün gazetelere göndermiş. O zaman ben hemen yeni köşemize başlıyorum. Köşemizin adı Printout. Printout. Printout. Ağzınla yapman çok iyi oldu. Harika oldu. Printout köşesinde bu hafta. Ya niye ben hep köşenin içini doldurmak zorundayım ya? Sen açıyorsun köşeleri. Ben printout dedim mi abi? Scan de dedim. Niye scanning? Skiminen scanning diye niye köşe yapmıyoruz? Scanning diye bir köşe mi istiyorsun? Scanning diye bir köşe istiyorum, evet. Scan scan Anadolu. Hoş geldiniz. Scan scan Anadolu'da bu hafta Kastamonu yöresini scan ettik ve şu anda haritamıza tepe gözümüze yansıtıyoruz. Evet, işte buraları ben hep gezdim. Bakın buralarda. Sen göremiyorsun, biraz bu tarafa yansıyor ama bir gel. Burada bakın sevgili izleyiciler. O zaman bunun adı scan scan Anadolu değil ki, küçük lazer. Lazer Anadolu olsa daha güzel. Çünkü lazerle gösteriyorsun. Hayır abi, fotoğrafları scan edip tekrar yansıtıyorum Tepegöz'e. Da bu radyoya çok uygun değilmiş. Şimdi çok anladım ben bunu. Köşemizin sonuna, maalesef köşemizin sonuna geldik. Hoşuna mı gittik? Ne oldu? Serbest bölge burası, köşesiz. Radyo OTTÜ'ye ait burası. O yüzden rahat rahat konuşabiliriz şu anda. Fenerbahçe Galatasaray maçı 10. haftada. Herkes planını programını ona göre yapsın. Evet. Benden tamam. Son haber. Köşe başladı. Ne yapacağız bilmiyorum. Hangi köşede olduğu da belli değil. Bir şeylerden bahsetsen idare et. Kürşat Tüzme yok. Ermenistan İngiliz doktor Süper Loto. Ha! Süper Loto. Süper Loto 10 milyon YTL'ye koşuyormuş. Hadi canım. Hayırlı uğurlu olsun. Herkes... Nasıl oynanıyor Süper Loto, nasıl oynanıyor bu sayısal lotonun biraz daha fazla rakamlısı mı bu? Ve ne zaman çekiliyor? Galiba öyle ama bilmiyorum, benim kafam çok hemen karıştı. Bugün halledin. 10 trilyonu o kadar ihtiyacım var ki şu anda. Yani zaten her zaman ihtiyacım vardı. Şu aralar gerçekten çok ihtiyacım var ve yani çok rahatlatır beni. Yaz öyle abi. Yaz Tayyip Erdoğan'a yaz, başbakana. Ona bir mektup yazınca pendikte bir ev sahibi ama olabilir. Şimdi hiç yani... İki defa seçim kazandılar. Tebrik için bir şey yazmadık. Efendim işte maça çıktılar beraber. Tebrik için bir şey yazmadık. Tebrik için bir şey. Ya bir tane olay oldu. Onlarla ilgili hiçbir şey yazmadık. Şimdi hemen para için bir şey yazmak da ya, biraz şey olur. Ya, ayıp olur. Doğru. Bilmiyorum ki. Mine Koşan yazmış. Bak almış Pendik'te bir ev. Gerçi istememiş onu da. Etiler'de oturacağım diye. Öyle bir şey. Belki sen sen o ev acaba ortada mı kaldı ya? O ev şu anda çünkü verildi. Mine Koşan'ın evine mi göz dikti Oktay? Yani tam göz de diktim değil de. Mesela evsiz hayvanlar için mesela öyle bir değerlendirilebilir mi acaba? İki köşemizin diye. Sonuna geldik, programın sonuna geldik. Süper Loto, Süper Loto. Göz dikenler köşesiyle bitirecektik. Neymiş Süper Loto? Süper Loto'nun son 7 çekilişinde 6 bilen çıkmadığı için hakikaten 10 milyon YTL, 7 milyon YTL'yi geçmiş. Ne zaman? Dün Fener herhalde. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.